Nou, eens even kijken hoe het met de peepplaats is. Even kijken of het nog allemaal intact is. Ja, dat is een gek tussenplaatsje in het pispad. P-pad, moet ik zeggen. Geen, nee, we gebruiken niet het piswoord, maar het P. Klinkt wat... Nou, de pisplaats die begint zich alweer wat op te richten. Dat kan je zo hebben met planten wildgroei die je probeert in een toom te vangen. Dat biedt de nodige weerstand. Het heeft mij al in het bloeden gebracht. Maar het was niet zoveel. Nou, het is een prachtig stukje sloot. Het ruikt, heerlijk moddersloot. Ik heb echt zin om een activiteit uit te voeren die ik vroeger in mijn jeugd wel eens moest doen. Dat is baggeren. Dan heb je een mandje aan een stalen ring, aan een lange paal en dan ga je gewoon modder vissen. En dan gooi je dat op de kant en dan krijg je vanzelf een soort